Laganini Bauštelica. Dobro večer još jednom, dragi slušateljice i dragi slušatelji, i dobrodošli u što drugo nas čeka srijedom nego Laganini Bauštelica. Tu svašta nešto, penjamo se na bauštelu, slažemo cigle, betoniramo i ostalo, sve sa studentskim projektima. Tako da vam i večeras donosimo jedan jako zanimljivi projekt. Pejo, koji je to projekt? Večeras s nama su dvije zanimljive mlade dame, studentice s nama u studiju, Irena i Petra, koje dolaze sa povijesti umjetnosti i povijesti, dakle dvosmjerni, ali tako, fakultet, a onda o čemu ćemo razgovarati je Dan povijesti umjetnosti. Naši slušatelji možda i ne znaju za to, nije toliko razvikan, pa ajmo malo spomenuti, datum je 16, je li tako? Tako je. 16.3. Da. Cijeli dan imate pregršt iznenađenja za sve koji dođu posjetiti. Što nas to ujutro očekuje? Tako je, znači ovo je već 8. dan povijesti umjetnosti koji se održava. Imamo znači već dosta dugu tradiciju i kontinuitet. Da vam se organizira, to jest glavni organizator je Klub studenta povijesti umjetnosti i Artefakt. Svake godine imamo onda podršku kako od fakulteta, tako i od društva. A onda i financije dobivamo i od grada i od studentskog centra. Da, znači uglavnom mi želimo promovirati našu struku i želimo se zapravo malo izaći u javnost, da nismo stalno na Trsatu na brdu, pa nam je i dan razasut po lokacijama, o čemu ćemo malo kasnije, a uglavnom ove godine nam je glavni partner konzervatorski odjel u Rijeci. Što mi želimo s ovim danom je malo izaći iz svog vira na neke naše nastave, na zapravo steći neko iskustvo ne samo u znači organiziranju projekta, što je prvi veliki plus, jer nikad nismo zapravo imali priliku tako nešto raditi osim u ovom projektu šta nam se nudi, i zapravo želimo steći poznanstva van znači i van naše struke, ali i unutar naše struke. Naprimjer, evo sada puno surađujemo s konzervatorima i tako dalje, tako da ono, dobivamo puno novih poznanstva i novih prilika. I otvaraju se vrata za nakon fakulteta. Kad smo već kod fakulteta, povjesničari umjetnosti, vi uglavnom vas obučavaju za recimo kritiku, je li tako? Ja sam u pravu. Ili kako to izgleda na vašem fakultetu? Mislim da je ono glavno što trebam spomenuti, da mi ne crtamo. Vi ne crtate, to ste nam već rekli sad kad smo malo iza mikrofona razgovarali. Vi ne crtate, ne slikate, ne fotografirate, nego kritizirate, je li tako? I proučavamo. I proučavate. Da. Informiramo, valoriziramo, prezentiramo, to su naše neke riječi. Sjajno, aha, dobro, sjajno. Sad već znamo s čime se susrećemo. Evo, znači, program. Ako možemo o tome, 16.3., znači sljedeći petak, počinjemo u 9.30 na Filozofskom fakultetu u predavaoni 207. Bit će otvaranje i jutarnji dio programa se sastoji od predavanja. Ove godine nam je zapravo tema dana, svake godine se mijenja, ove godine je to grad i njegova baština, znači bavit ćemo se baštinom. A zašto baštinom? Jer je 2018. Europska godina baštine, pa smo se mi vezali na to. Doći će nam Ranko Starac, on je kustos iz Pomorskog i povijesnog muzeja ovdje u Rijeci. Će nam pričati zapravo o riječkoj baštini, o starom gradu i Trsatu, to jest očuvanju i prezentaciji antičke i srednjovjekovne baštine. Doći će nam Goran Nikšić iz Splita, on će nam pričati o Dioklecijanovoj palači, nadamo se novim saznanjima i nekim šokantnim, on nam je onako zvijezda, ajmo reći, skupa. Još imamo Natašu Nefat, ona je konzervatorica arheologinja iz Istre. Ona će nam pričati o pominu Dvigradu i Balama, jednu usporedbu. To je to što se tiče stručnih dijela predavača. Imamo bivšu studenticu koja je nedavno diplomirala našu, Nataliju Bek, koja će nam pričati o Rabu. I imamo našeg kolegu, studenta treće godine, preddiplomskog, Bruno Ragoža, koja će nam pričati o spojama, i to je na primjeru Senja. I to nam se direktno veže na fotografski natječaj, koji je, eto, sada u ponoć završava. Znači, još koju minutica, još 10 minuta, ajmo brzo svi na internet i prijavljujte tako se. Tako je. Natječaj zapravo, tema je spol i urbanim prostorima. Tako da to otvaramo poslije predavanja, isto na Filozofskom fakultetu, bit će izloženo nekih 15 radova. Sada nam slijedi žiriranje za koji dan. I usporedno zapravo sa time se događaju i naše radionice. Održavamo radionicu sa osnovnom školom i ona se zove Potraga za blagom. Oho, da. Dobro, što će to oni tražiti kako blago? Radimo u suradnji sa Centrom za industrijsku baštinu, te će imati vodstvo po starom gradu i tražit će blago. Blago rijeke, ajde, zanima nas, hoće li otkriti svo blago koje imamo ili će im nešto promaknuti. O tome ćemo nakon potrage. Da. Što da se još očekuje? Nakon toga slijedi studentska radionica koja će raditi zajedno sa srednjom školom. Te je tema inventarizacija starog grada. Da. To je u suradnji sa konzervatorskim odjelom. Znači, studenti i gimnazijalci će ići zapravo starim gradom i imat će skede konzervatorske, te će popisivati, znači, građevine, ono, opisivaće. Naša ideja bila da malo upoznamo ljude sa konzervatorskim odjelom, što je njihov posao, a na primjer uključili smo srednju školu jer je to jedno. Mislim, konzervatorski odjel je vrlo interdisciplinaran, pa svi koji zanima. Ne? Zašto ne? Nek se priključe, nek dođu. I na večer završavamo sa tribinom u 6, MMSU. Tribina će biti posvećena Benčiću, kompleksu Benčić i njegove revitalizaciji. Tu smo u suradnji sa Rijeka 2020, da smo se uključili u EPK i u aktualnu priču. I doći će, znači, zapravo imat ćemo par studionika tribine koji će imati kratke prezentacije. Naš profesor Marijan Bradanović, doći će nam Slaven Tolj, to jest ravnatelj muzeja. Bit će tu Nikolina Radić-Tivić, Ivan Šarar iz Odjela za kulturu, te će se zapravo pričati o Benčiću, o problemima, ali i uspješnosti. Super, projekta. Pa evo. Da su pozvani građani koji to zanima, da mogu doći i postavljati pitanja. Apsolutno, ja vjerujem da će doći možda ne svi, ali barem oni koji zanimaju, oni studenti koji su vam tamo bliži u okolici, pogotovo s vašeg fakulteta. Mi smo tu rekli sve i svašta, pa je možda trenutak da se odmorimo uz jednu glazbenu pauzu. Cure, ostajete s nama i dalje, ne sekirajte se i nakon toga ćemo malo još raspravljati o povijesti umjetnosti i kako vi to kritizirate, povijest. Što to slušamo? Slušamo Gotije, Fet Kimbira, ipak odabili smo jedan ovako pjesmu, odnosno spot, ovako malo umjetnički, tako da za vas, djevojke. Laganini, Bauštelica. Evo, pozdrav još jednom, drage slušateljice, dragi slušatelji. Vraćamo se u Laganini Bauštelicu, drugi dio naše emisije, gdje nam gostuju Irena i Petra iz Kluba studenata povijesti umjetnosti Artefakt. Cure, jel vam se svidjela pjesma? Da. Možemo se skrenuti na ovaj malo dio. Možete nam malo reći što je to zapravo povijest umjetnosti? Ljudi već mu raščistili da ne crtate. Ljudi obično to onda povezuju sa time. Pa ne znam, možete reći čime se bavite? Ili čime se možete baviti kad završite fakultet? Pa evo, znači, povijest umjetnosti je jedna humanistička znanost zapravo, koja se bavi teorijom i povijesti zapravo umjetničkih djela. A nekako je najklasičnija podjela je na lijepe umjetnosti, na slikarstvo, arhitekturu i kiparstvo. Ali zapravo mi nakon završenog studija se nalazimo u svakakvim branšama, ali nekako klasično ono, možete postati profesor, naravno likovne kulture u srednjoj školama i na fakultetu, konzervatorski i restauratorski zavodi, to jest odjeli, tamo se nalazimo, i muzeji, naravno, i galerije, kao kustosi, kao pedagozi, to jest muzejski pedagozi, što je malo različito, radionice, i to je to. Svega ima tu sigurno. Irena, kako vama onda ispit izgleda? Vjerujem da je više vizualnog karaktera nego pisanog. Tako je, tako? Da. Znači, vi dobijete sliku i onda ju opisujete, kritizirate, da, govorite. Da, najbolje su ono pitanje, napišite sve što znate o djelu. I onda to traje. Dobro, i onda morate to podijeliti na nekakva razdoblja, na godine, na uzore i tako dalje. Da, i mnoštvo imena. To vjerujem, to ne sumnjam. Kad završiš fakultet, koji tebe smjer konkretno zanima? Mene? Da. Ja se nisam još definirala, tako da ću ja preskočiti ovo pitanje. Dobro, a ti, Petra? Pa ja bih voljela raditi u muzeju, vidim se kao kustos ili muzejski pedagog, to je nekako moje područje interesa, premda i konzervatorska djelatnost. Znači... I onda ćeš biti onako ispred Monalize i onda ćeš gostima govoriti, dakle, to je Monaliza, njen zagodetan smješak i tako dalje. A ima tu i puno više kustosi, na primjer, brinu se o cijelim zbirkama, izrađuju izložbe, proučavaju, to je puno, puno više od samog vodstva muzejima, naravno. Cure, kada već razgovaramo o umjetnosti, hajmo se onda dotaknuti umjetnosti kod nas, u recimo nekom trenutno modernom dobu. Kako kotiramo u odnosu na ostale zemlje? Jel imamo mi dovoljno umjetnika ili ih imamo previše? Mislim da je veći problem koliko su naši ljudi angažirani u stvari za takve projekte i koliko oni cijene umjetnost. Ovisi o općoj populaciji. Da, sve to vidite u stvari kako ljudi znaju za našu struku i koliko su poznati sa svim time. Tako da. Ali mi moramo reći da je nama na fakultetu problem šta mi kao povijest umjetnosti se puno više na povijest fokusiramo nego na suvremeno. Mi jesmo povijesna znanost, to je nekad je povijest umjetnosti bila pomoćna znanost povijesti, te se mi više fokusiramo na sve što je bila i jako malo znamo u suvremenom, što nam predstavlja dosta problema, jer neki put ne znamo, ali mislim, umjetnost se valorizira sa odmakom, znači moraju proći neke godine da bi mi mogli reći šta je bilo dobro u okvirima svjetskim, u okvirima hrvatskim, koji je bio. Zato slika najviše vrijedi nakon što autor umre. Tako je. to mi sad totalno ima smisla. Dobro, a koje onda razdoblje je ovako vama najinteresantnije, kada onda pričamo o povijesti umjetnosti? Koje razdoblje ćemo spomenuti? U što ćemo uputiti naše slušatelje da pogledaju koje razdoblje, koju stoljeće? Tamo negdje neku renesansu ili nešto modernije? Pa to sve ovisi o vlastitim preferencijama. Po nama je sve jednako vrijedno. Jer to samo su oni diplomatski odgovori. Da, sve mora biti jednako vrijedno. Siguran sam da nije tako, ali dobro, pustite. nije. Samo zato što je nešto jako staro, ne znači da je jako, jako vrijedno. A, ne znam. Petra, što ti misliš? Bože, Petra, Irena. Pa ne znam. Ja se i dalje tražim, nisam odabrala koje mi najdraže područje, ali sigurno mislim da ljudi najviše znaju za renesansu, to je onako, to nje keći. Od Da Vinci pa nadalje, da. I Michelangelo. Uglavnom svi oni koji su u ninja kornjačama, jel tako? Za njih znaju uglavnom ljudi. No, dobro, ajmo onda spomenuti povijest. Kada uspoređujemo povijest umjetnosti i povijest kao nešto što studirate, jedno i drugo, što je lakše? A meni je povijest umjetnosti, jer mi draže. Dobro. Ba da, možda je... A to sve ovisi. Mislim, povijest ima jako puno... Puno godina. Jako puno godina. A ima i povijest umjetnosti, jer mi, na primjer, moramo znati datacije isto dijela, što je isto dosta zeznuto. Naravno, ne trebamo sad baš u godine, ali približno. Tako da nas i to pitaju na ispitima, ali, na primjer, barem ne ja politike. Koliko u povijesti, pa ne moramo znati kad se koja stranka raspala. Ne znam, pričali smo malo prije da vaše profesorice neke ili profesori znaju kad dođu ispred slike točno koji su uzori, koje je to doba i to. Što mislite, kad ćete vi doći do toga? Kad ćete uspjeti popamtiti toliko dijela da ćete znati ono, ma ovo tu je 100%, ne znam, Rembrandt i onda ovo su mu uzori? Da, to mi je svakako neki cilj u životu i voljela bi to znati jednoga dana, ali iza toga stoji godine i godine njihovog znanstvenog istraživanja i putovanja, što je isto jedan veliki problem u našoj struci, što mi moramo si moći priuštiti putovanje i vidjeti sva ta djela na licu mjesta. E, baš smo komentirali, možete gledati sliku, a nećete je nikad moći kupiti. Da, nije baš neka profitabilna znanost. Da, to nam ono kažu profesori kad dođemo na fakultet. Ako ste ovo upisali, morate to jako voliti, nikad nećete baš profitirati od toga, tako da. Šteta. A dobro, mi vama držimo fige, možda vi budete ona generacija koja uspije u tome. Vi ste kao oni recimo koji rade na izložbama automobila, skupih automobila, sajmovima automobila i onda kao da. Stojite pored ogromnog Ferrarije koji košta ko sve što ćemo zaraditi ikad svi zajedno u životu, ali samo smo tu, nije naše. Od prilike, da. Ali dobro, evo, možda jednog dana barem nešto manje i jeftinije bude i kod vas doma. Da, znaš, ono, možda ono, nacrta neko nešto sada i onda, ne znam, za 20 godina bude, ne znam, 500 ono, godina. Mi pozivamo studente akademije da se druže više s nama pa da otkrijemo neke nove zvijezde. A eto, to je dobra ideja. Ajmo se još za kraj dotaknuti malo Artefakt kluba. Dakle, vi ste klub koji radi, osim ovog dana povijesti umjetnosti, još neke stvari, je li tako? Da, bitno je napomenuti da mi djelujemo u sklopu Društva povjesničara umjetnosti Rijeke. Mi smo, znači, njihova sekcija. Pomladak. Tako je. Jednog dana ćete biti oni. Da. Što još u Artefakt imamo jako klubu? Veliku podršku u njih od profesora, tako već 3 godine se održava radionica Labo Artori, što stvar radimo u suradnji sa akademijom, te onda pružamo studentima priliku da sve ove stvari što mi učimo u teoriji, da onda možemo i u praksi primijeniti. Te organiziramo putovanja, nekako družimo se međusobno, pomažemo se. I onda putujete u neke muzeje? Ne baš. Kako kad? Dobro. Da. Pa da, to je to. Ove godine imamo malu stanku s akademijom. Nadamo se opet da ćemo uspostaviti suradnju sljedeću godinu. To nam je jako dobra suradnja, zato što, na primjer, totalno je drugčije gledat, ne znam, ulje na platnu i shvatiti kako naslikat. Jer mi nemamo, znači, većina nas nema nikakve umjetničke sklonosti što se tiče crtanja, slikanja i tako dalje, pa nismo toliko s tehnikama upoznati, a trebamo tehnike znati prepoznati. Pa nam je to bila super suradnja da zapravo dobijemo i dio toga. Mm-hmm. No dobro, onda još jednom za kraj spomenemo Dan povijesti i umjetnosti idući petak. Tema je baština, naša domaća riječka baština. Dotaknimo se samo onda još za kraj te baštine. Što je to naš dragulj u Rijeci? Par stvarčica koje bi vi izdvojili? Pa ove godine nam je u fokusu zgrada šećerane. Dobro. I njezina revitalizacija i reupotreba, tako da ako se ljudi zainteresiraju, neka dođu na večer u MMS-u i poslušaju tribinu. Evo, zanimljivo, da. Nešto novo ste nam otkrili. Mislim da ćete reći možda Benčić ili nešto tako, ili pa, Torpedo. Pa to je Benčić, ali znači da. Pa uvijek su tu i naše crkve, tipa Asunta, Augustinski samostan, evo da. Tu iza vas, bivši. Crkva na Trsacu, super. Naravno. Ima u Rijeci puno toga i gradina, naravno. Svega i svačega. Svega i svačega. Pa pozivamo znači, sve da dođu sljedeći petak, 16.3. da izaberu program koji im se najviše sviđa. Ako dođu na cijeli dan još bolje, počinjemo u 9.30 na Filozofskom fakultetu. Odlično, djevojke, sigurno ćemo doći, posjetit ćemo vas, naše cure i svoje info. Ne znam, puno sreće vam želimo sa provedbom, da sve prođe odlično i da svaki sljedeći dan bude sve bolji i bolji svake sljedeće godine. Hvala. Dragi slušatelji, bile su to s nama Irena i Petra iz Artefakt kluba, a mi dalje nastavljamo s programom Radio Sove. Ne zaboravite Bauštelica za samo tjedan dana. Laganini, Bauštelica.